porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 3 kwadranse mecz Polska Wyspy Owcze. Znamy już skład i zapytamy o niego naszego reportera. Bon szkolny szansą dla turystyki, mówi o nowej propozycji programowej PiS minister Czarnek. Znany ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski w areszcie miał sprzeniewierzyć ponad 200 milionów euro. Za niecałe 45 minut polscy piłkarze rozegrają kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Rywalem będą Wyspy Owcze, najsłabsza drużyna w naszej grupie. Przenosimy się na Stadion Narodowy. Tam to spotkanie będzie oglądał Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateusz, w jakim składzie wyjdą biało-czerwoni? Okazuje się, że po różnych testach, sprawdzianach selekcjoner Fernando Santos wraca do starego, lubianego czy nie, ale na pewno sprawdzonego ustawienia. Mowa oczywiście o ustawieniu 1-4-4-2, dzięki któremu między innymi kadra Adama Nawałki sięgała po awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W bramce oczywiście zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, w linii obrony Bartosza Bereszyńskiego, Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Tomasza Kędziorę. Na skrzydłach dziś zagrają Michał Skóraś oraz Jakub Kamiński. W środku pola Piotr Zieliński i uwaga, wracający do kadry Grzegorz Krychowiak. No i z przodu też ten sprawdzony duet napastników Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, który dał nam tyle bramek w tylu eliminacjach, czy do Mistrzostw Europy, czy do Mistrzostw Świata, więc tutaj selekcjoner Fernando Santos pewnie liczy, że ta magia tego duetu zadziała. Czy zadziała? Zobaczymy. No miejmy nadzieję, że Wyspy Owcze uda się jednak dzisiaj je pokonać, no bo to jest obowiązek dzisiaj dla biało-czerwonych. O czym Mateusz Warianka ze Stadionu Narodowego u nas w Trójce. Relacje z tego meczu na bieżąco. Nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Bon szkolny jest szansą dla turystyki, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na posła w okręgu lubelskim przedstawił szczegóły programu, który ma wspierać jedno- i dwudniowe wycieczki szkolne po Polsce. Minister podkreśla, że program, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez lepsze poznanie ojczyzny, wpłynie też na gospodarkę. To jest też bardzo duża szansa dla branży turystycznej. 5 milionów dzieci wraz z nauczycielami, z opiekunami, kiedy uda się w Polskę w ciągu jednego roku, to jest ruch w branży turystycznej i wiosną, i jesienią, nie tylko latem, nie tylko zimą. To jest też ogromna szansa dla branży polskich przewoźników. Potrzeba ogromnie wielu przewoźników, wiele autokarów, żeby te dzieci przewozić. W programie mogą uczestniczyć zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Minister Obrony Narodowej spotkał się z weteranami jadącymi na zawody Invictus Games w Düsseldorfie. Zawodnicy to weterani wojenni ranni w trakcie misji. Minister Mariusz Błaszczak życzył weteranom sukcesów podczas zawodów. To ludzie o silnym charakterze, to ludzie wytrwali, zdyscyplinowani. Uprawianie sportu pozwala im także na kontynuację rehabilitacji, pozwala im na przełamanie właśnie tych barier, z jakimi spotykają się ludzie, którzy mają niepełnosprawność. Kierownik polskiej reprezentacji, pułkownik rezerwy Mariusz Pogonowski powiedział, że cała reprezentacja chce wypaść jak najlepiej. W obecnej edycji Invictus Games startuje 20 zawodników. Szanse mamy we wszystkich konkurencjach, ale to, co chcę podkreślić bardzo mocno. Wszyscy zawodnicy jadą po to, żeby jak najlepiej zaprezentować nasz kraj i jak najlepiej wypaść przed swoimi rodzinami, ponieważ chcemy, żeby zapamiętali nas, że walczyliśmy w duchu fair play. Zawody rozpoczną się w sobotę i potrwają tydzień. Weźmie w nich udział ponad 500 weteranów z 21 krajów. Oligarcha Ihor Kołomojski jest podejrzany o sprzeniewierzenie ponad 200 milionów euro, poinformowały ukraińskie służby antykorupcyjne. Znany ukraiński biznesmen od kilku dni przebywa w areszcie. O szczegółach Paweł Buszko.

To była oczywiście najnowsza piosenka grupy The Rolling Stones. Angry, tytuł utworu, a premiera płyty Hackney Diamonds, na której między innymi ten utwór 20 października. A teraz już przechodzimy do tonacji. Grzegorz Hofan przy mikrofonie. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska i dziś będziemy słuchać muzyki głównie ze Szwecji, co nie znaczy, że wyłącznie po szwedzku, dlatego że artyści skandynawscy najczęściej śpiewają po angielsku. Skąd pomysł? A to dlatego, że po ponad 10 latach przerwy reaktywował się i nagrał nową płytę kiedyś bardzo popularny szwedzki zespół The Hives. Ten album nosi tytuł The Death of Randy Fitzsimmons, a zaczyna się tak. grupa The Hives ze swego najnowszego albumu zatytułowanego The Death of Randy Fitzsimmons, Bogus Operandi Countdown to Station. Przepraszam, to Shutdown. Ta płyta była impulsem do tego, żeby stworzyć audycję z muzyką alternatywną, alternatywno-rockową szwedzką z ostatnich paru dekad, mniej więcej. I dziś właśnie taki program tonacji. Najbliższa piosenka nie będzie szczególnie alternatywna, ale za to bardzo ładna. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race of aid to call for hands of above. A simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, wouldn't Jose González. Jego największy, jeżeli nie jedyny, no powiedzmy, że miał jeszcze parę mniejszych, ale na pewno największy przebój Heartbeats z roku 2006, a kto skomponował, stworzył tę piosenkę? Otóż nie Jose González, tylko duet The Knife. To teraz posłuchajmy duetu The Knife w innej, również autorskiej ich piosence. I'm in love with rodzeństwo Karin i Olof Dreyer, czyli duet The Knife. Od dawna nie ma nowych nagrań duetu, natomiast Karin nagrywa już od kilku lat solo i teraz właśnie piosenka w jej wykonaniu. Keep the streets empty for me. Karin Dreyer jako Fever Ray. Keep the streets empty for me. Pozostajemy w rejonie Göteborga, dlatego że rodzeństwo Dreyer właśnie stamtąd pochodzą i stamtąd również pochodzą członkowie grupy The Tough Alliance. We'll be right back. Miami i First Class Riot. To była grupa The Tough Alliance. Nadal jesteśmy w rejonie Göteborga i nadal jesteśmy przy muzyce tanecznej. Yukimi Nagano i Little Dragon. Oh, Little Dragon. W dwóch piosenkach Lover Chanting i Ritual Union. A teraz zmieniamy klimat, bo grupa The Radio Department. Była przedostatnia piosenka z Radio Department, Pulling All Our Weight, a teraz już ostatnia. Mando Diao i Dance With Somebody. Yeah.